aşkın ateşine dağlar dayanmaz. Aşkı bilmeyenler gönülden yanmaz. Aşk bir hastalıktır tabip anlamaz. Aşka yardan başka, yardan başka, bana senden başka çare bulunmaz. Seni alalım benim için doğulmuş canım hamuru. Başka çare bulunmaz.